benim dar günümde, şu benim dar günümde gönderseler yârimi, gönderseler yârimi. Seni gidim abinim seni, yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. Seni gidim abinim seni, yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. Kayalar merdim merdim, kayalar merdim merdim. Kim bilir kimin derdin, kim bilir kimin derdin. Ağaçlar kalem olsa, ağaçlar kalem olsa, yazılmaz benim derdim, yazılmaz benim derdim. Seni gidim abinim seni, yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. Seni gidim abinim seni, yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. Kayalar kertişiyor, kayalar kertişiyor, keklikler ötüşüyor, keklikler ötüşüyor. Eller yar yar dedikçe, eller yar yar dedikçe, yüreğim tutuşuyor, yüreğim tutuşuyor. Seni gidim abinim seni, yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni. Seni gidim abinim seni, yaktın yandırdın beni. 3-5 gün arasında gül gibi soldurdun beni.